min Campus FM insalm ilkom unilqakom għal sensila ġdida it-tieni edizzjoni tal-programm Kif ħadmu il-Malti flimkien miegħi Slejn Buħanġar u il-mistieden residenti li wkoll kien magħna fl-ewwel sensila Dr. Charles Briffa. Sensila li bħal ta' qabilha se tanalizza stil ta' kitba ta' awturi Maltin u f'dan l-ewwel programm ħsibna li inħarsu lejn il-moħħ poetiku ta' Pietro Casciaru. Pietro Casciaru mill-Imdina kien notar pubbliku imma kien ukoll meqjus bħala poeta, filosofu u oratur ta' ħila. Casciaru jibqa' magħruf bħala il-poeta li sawwar il-Kantilena li hija poeżija tat-tama. Hija l-ewwel għanja li għandna fil-sinna u l-mixja poetika fil-ġonna letterarji tal-Gżejjer Maltin tibda propju minn hawn. Min din l-għanja li ħallilna naraw kemm kien kapaċi bħala poeta li jirrappreżenta il-sinn li ma kienx jinkiteb u jinżġu bis-stil espressiv ħafna. Issa f'din l-għanja il-poeta jistieden lill-ġirien tiegħu biex jirrakkontalhom kemm xorti kienet ħażina. U jgħidilna li qalb bla rażan xi ħtitu f'baħar ta' niket u dieq mbagħad jispjega kif id-dar li kien ilu jibni ġar fitlu mhux it-tort tal-bennejja imma minħabba li żbalja meta ħaseb li kien se jibni fuq il-blat sot. U fil-fatt taħt il-pedamenti kien hemm it-tafal. Minkejja dan lajb ma jaqtax qalbu u jiddeċiedi li jerġa' jibniha x'imkien ieħor biex ibiddel xogħol tiegħu. Wow, norbtu mal-ħsieb li semmiet silgħin fil-bidu li hija poeżija tat-tama. Il-ġmiel tagħha hija f'din it-tama. Fakkarna forsi f'liema perjodu inkitbet? F'nofs għal-ħabta ta' nofs is-seklu 15, jiġifieri għawer nitkellmu poeżija li nkitbet mal-500 sena ilu. Hija imprezzabbli bħala dokument letterarju u anka lingwistiku li għandna fil-sena. L-ewwel wieħed li jinsab fil-ġrajja Maltija. Mela diġà stabbilejna li hija poeżija tat-tama. Però Selin, tajjeb li nisimgħuha sa naqra jiena kif kitiba Casciaru. U kif nimmaġina li kien jitleħħen il-Malti 500 sena ilu. Ħani simawa. Xidew il-kada jieġreni tal-li neħadithkum. Men sab fil-weri. U len nsab fuħomorkom. Qalb maħandiex. Ħakem sultan willi mula. Bir ma me rmietni beteriġan muħsula. Fejn ħajrana l-arqa ninżel fit-tiraġ minżeli, nitla u nerġa ninżel dejjem fil-baħar il-ħali. Wakat hi mirammiti li l-żemen nibni. Maħtat lix miħal min. Maħtali tafal morħi. Fejn tmajn tinsib il-ġebel sib tafal morħi. Wakat hi mirammiti. Wakat hi mirammiti nizleti l-sisen. Meħtati lix il-mħallimin, maħtati li l-ġebel. Fejn tumaj tinsib il-ġebel, sib tafal morħi. Waket i mirammiti li l-zimen nibni. Wek waqet i mirammiti warġa bnija. Bidlila inti il-mikan illi jawtija. Min biddel il-mikan biddel l-ventura. Għaliex li radi għal kull xeber sura, hemm art bajda u hemm art sewda e ħamra. Ħaktar minn ħedan hemm tret minna tamara. Issa dika kif provajt naqra jien kif instabet. Bl-ortografija li hemm iktar quddiem issa naraw anka traduzzjoni tagħha għall-Malti modern. Sewa, ma ħalli ngħidu xi ħaġa fuq din l-għanja li qed insejħula l-Kantilena. U l-iskop huwa naturalment biex naraw kif Pietro Casciaru 500 sena ilu meta l-Malti għas kien jinkiteb ipprova jikdbu. U naħseb hawnhekk għandna l-isbaħ tentattiv ta' kif ħaddem il-Malti. Għaliex, meta inti m'għandek xejn fuq xi tibni, qed tipprova tipproduċi xi ħaġa. Il-kantilena hija allegorika, tematikament inqasam fit-tnejn, hemm is-swit il-qalb, is-swit u l-qtieħ il-qalb tal-poeta. U waħda jinbidel u jgħid il-faraċ u t-tama tiegħu. Hemm vers, il-vers tat-tama li huwa fin-nofs tal-aħħar strofa fejn jagħmel waqgħet i hekk waqgħet i miramiti. Waqgħet id-dar tiegħi. U fin-nofs tal-vers imbagħad dak huwa vers dik il-parti hija daqsxejn serja traġika, però fl-istess vers ibiddel u werġa' bnejha qisu mit-ton traġiku imur għal-sejba, il-nifs ġdid, il-sejba, hemm tama, irġa' bnejha waqgħet allura. Qed tifhem? Dik hija t-tama. U hawnhekk fl-istess vers illi jbiddel ir-ritmu diġa għamlu mal-ewwel Pietru Caxaru. Jiġifieri m'aniex għarfi qaw m'għandux influenza żgur ta' xi poeta Malti ieħor. Il-poeta li huwa l-ewwel persuna lirika jinqeda bil-metafora ewlenija tad-dar imġarfa biex iwassal in-niket tiegħu u biex bijat tal-bir font tat-taraġ imqassar tax-xewqa għall-arqa u tal-baħar imqalleb jevoka d-disprament tiegħu. Fl-estensjoni tal-metafora tal-bini jintebaħ li hemm artijiet oħra, mhux bit-tafal imma. U fuq dawn l-artijiet u jista' jibni id-dar tiegħu. Għalhekk jagħmel il-qalb u jaqtaħħa li jibdel il-lok tal-bini biex jerġa' jibniha. Ix-bieħa tat-tiġrif nistgħu noħduha li toqgħod għal xi dini jew ħsara li ġratlu l-poeta jew inkella għal xi xewqa jew ħajra li kellu u sfatlu fi xejn. Issa ħalli neżaminawha daqsxejn tematikament din il-poeżija u naħduha biċċa biċċa ħalli anke naraw daqsxejn kif ħaddem il-Malti mix-xejn. Għandna l-ewwel parti l-ftuħ, l-invokazzjoni. Ħanisimgħu l-silejn taqranna l-ewwel żewġ versi tagħha, però did-darba silejn se taqrahom b'Malti modern. It-tleħħin tal-isfortuna tiegħi hija ġirien tiegħi, hija ngħidilkom bħala ma nstabx fil-moddi u lanqas ma nstab fi żminkom. Sewwa, mela hawnhekk għandna il-ġrajja tal-isfortuna qed tiftaħ b'sejħa l-invokazzjoni. Il-poeta jrid jiftaħ qalbu mas-semmija tiegħu, ma xi ħadd. U allura jiftaħ b'iperbole għad-drammatiċità qed jeżaġira. Qatt ma nstema tistra fil-modi li kienu traġedja kbira daqshekk. Il-poeta jrid jaqsam dan in-niket tiegħu ma' ħadd ieħor. Ix-xewqa li jikkomunika li hija xewqa komuni ħafna fil-poeti. Nimxu għat-tieni stadju tal-poeżija fejn mbagħad jagħtina l-atmosfera. F'din l-atmosfera toħroġ l-isfortuna, ħaj jispjega l-isfortuna tiegħu, isimgħuha. Qalb bla ħakem sultan u lanqas sit, f'bir font irmietni b'taraġ imqassar, fejn xewqan għall-arqa ninżel it-taraġ ta' dari, nitla u nerġa' ninżel dejjem fil-baħar il-ħali. Hawnhekk għandna l-iperbole, l-esaġerazzjoni ġifieri, li qed wassal għal qtieħ il-qalb. Il-figura hija ta' l-arqa. Mhux hekk anke dik li nitla u nerġa' ninżel qisu il-bniedem li hija tiela u nieżel ġol l-baħar. U fil-baħar il-ħali. Dika il-kelma ħali hija kelma li daqsxejn hija dubjuża għaliex minħabba li mhijiex ċara tista' tfisser diversi affarijiet, tista' tfisser l-oli, il-baħar l-oli, il-fond, tista' tfisser ukoll il-baħar imqalleb. U hawnhekk ukoll tista' tfisser il-baħar il-ħali għax qed jaħli l-ħajja tal-bniedem. Sewa, it-tielet stadju jinqasam f'żewġ perjodi. Għandna fit-tielet stadju għandna s-suġġett. U s-suġġett qed jikkonċentra fuq il-fissazzjoni tal-imġarrab. Narratur hawnhekk dak li qed jgħidilna l-istorja, sewa, ta' din il-poeżija huwa il-bniedem illi ġarrab din it-traċedja. Ħanisimgħu l-ewwel moment. Waqgħet hi dari li ili żmien nibni. Ma jaħtux il-ħaddiema, imma qatali it-tafal merħi, fejn it-tamajt insib il-ġebel, sibt tafal artab, waqeti dari. Sewa, għawnek ta' il-repetizzjoni ta' waqeti dari u koll etturi n-niket gbir tijaw. Tant jisu il-klimet jihillu, mela il-komunikazzjoni li tkellimna fuqa fil-bidu, issa għawnek qed tinfex fil-repetizzjoni, meta inti tkun qiegħed eċitat ma ssibx klima l-ord tirrepeti lilek innifsek. Ara l-kapaċità ta' tħaddim tal-Malti kif mexx hawnhekk. Mela hawnhekk f'dan l-ewwel perjodu ta' dan it-tielet stadju qed juri n-niket tal-bniedem li ġej mid-deluzjoni u l-falliment tal-proġett tiegħu. Għaliex din id-dar imġarfa tfisser li dan kellu xi skop, xi ambizzjoni, xi proġett, xi ħaġa u dan fallielu. Ftemna? Ħanimxu issa għat-tielet parti ta' dan l-istadju. Xorta għadna qed nitkellmu fuq is-suġġett li hu l-fissazzjoni tal-imġarrab. Nismgħu biċċ oħra. Waqgħet hi dari niżlet hi s-sisin. Ma jaħtux il-ħaddiema imma qatali l-ġebel. Fejn it-tamajt insib il-ġebel sibta fal-merħi. Waqgħet hi dari li ili żmien nibni. Sewa, hawnhekk diġà qed inħossu l-reġa' hemm ir-repetizzjoni u dan l-element tat-tennija ta' kliemu qiegħed fil-fatt juri l-intensità tan-niket li qed jaħkmu. Strateġija poetika ir-repetizzjoni biex juri l-profondità tas-sentiment tad-dwejja. Però diġà tagħna ġbija ta' dak is-sentiment il-profondità, il-font, u x'hekk tal-baħar li hu jrid li dan il-baħar jibilgħu. Minħabba dwejja. Ġifieri għandek il-ġusta pożizzjoni tas-sentiment ma' ġbija qed jidħlu f'xulxin. Sabiħ tagħha din il-poeżija illi daqshekk bikri fil-ġrajja Maltija, sewa, kien diġà lest illi joffri dawn l-affarijiet fil-Malti. Kienu jeżistu fil-letteraturi oħrajn u bħala bniedem edukat tal-iskola, Pietru Caxxaro nemmen illi kien jaf bihom. Il-poeżija speċjalment tal-Ewropa t'isfel, mill-Portugal sa Sqallija, sewa, nemmen illi kien mitħla sew tagħhom, Pietru Caxxaro. U prova idaħħalhom bil-Malti u ħaddem il-Malti biex iwassalhom. Ħa nisimgħu il-raba fażi illi allura fir-raba fażi din il-poeżija Pietru Caxxaro jilħaq il-climax, l-arfien, jintebaħ, jinduna. Illi m'għandux għarfejn jibqa' imnikked daqshekk, imdejja id-disprat, mela sa jwaqqaf id-disprament tiegħu. U hekk waqgħet hi dari u erġa' ibnija. Bidlilha il-post li jagħmlilha il-ħsara. Sewa, hawnhekk għandna n-nebħa f'daqqa li hemm soluzzjoni għall-isfortuna tiegħu. U din in-nebħa twaslu għall-faraġ u għat-tama. Din il-parti jien nħobb insejħilha il-vers tat-tama f'Pietru Caxxaro illi jwaqqaf id-disprament. Mela issa mhux iktar sa jixtieq illi joqtol lilu nnifsu da għax imur jereq, ma għandu soluzzjoni. Erġa' ibnija, bidlilha l-post li għamlilha il-ħsara. Dak li ilu jakkumula man-niket issa jilħaq quċċata u nebħu x'jista' jsir. Il-maturità tal-bniedem imġarrab tgħallem mill-esperjenza u vera tgħallem mill-esperjenza. Ħanimxu issa għall-għeluq u l-għeluq dana issa la immatura allura hija f'sitwazzjoni biex jagħtina tagħlima sa jagħtina l-parir tiegħu. Min ibiddel il-post ibiddel ir-risq għaliex l-artijiet għal kull xiber hemm sura. Hemm art bajda u hemm art sewda u ħamra. Aktar minn dawn hemm trid minnha tmur. Sewa, issa li jaraf xi jrid jagħmel qiegħed f'qagħda mentali aħjar tant li lest li jagħti l-parir. Jiġifieri hawnhekk ukoll għandna poeżija li turi ħanejdula il-psikoloġija. Forsi l-psikoloġija da xi qawwija għal hawnhekk, imma l-aħjar forsi hija l-qagħda mentali, il-moħħ tiegħu kif inhu. U il-vjaċċ li jagħmel mis-serjetà ta' disprament, ta' dweja, ta' niked, għal xi ħaġa li qed ittieħ il-kuraġġ. Kifatt, l-għanja hija allegorija li tikxef għada ta' moħħ bniedem imġarrab u għalhekk għandha doża qawwija ta' proċessi tal-ħsieb. Pereżempju, nsibu l-iskemata bħala rappreżentazzjonijiet kognittivi, il-funzjonalizzazzjoni tal-metafora biex tevoka bordata, ir-ritmu espressiv, ir-repetizzjoni, li turi id-dewi mentali, dawn kollha, kif spjegajt, huma strateġiji li jsawru stil mentali li juri l-impressjoni li in-narratur għandu tad-dinja tiegħu, hekk qed iħares lejn id-dinja tiegħu. Per eżempju, meta jgħid li qalb kattiva irmietu, juża s-sineddoki bħala aġent li jrid iwassal livell ta' responsabilità partikolari. Il-qalb tidher min jedda qed tagħmel xi ħaġa lin-narratur. Naturalment, il-qalb qiegħda l-parti għal xi ħaġa iktar sħiħa. Is-sineddoki taħbi il-persuna u tixħet ir-responsabilità fuq il-parti tal-ġisem biex ittaffi ftit mill-ħtija tal-persuna. Imma fl-istess ħin, il-perċezzjoni tal-awtur torbot il-qada mas-sentimentalità. L-attenzjoni tagħna tinġibed lejn is-sentiment. U dinha bil-kelma qalb. U l-qalb hija attiva għax irmietni f'bir font. Metafora organika li l-aspett figurattiv tagħha joħloq daqsxejn ta' drammatiċità narrattiva. Ġifieri għawet idaħħal ukoll l-element drammatiku fil-poeżija tiegħu. Timplika assoċjazzjoni ħielsa ma' dlam, swiet tal-ambjent, nuqqas ta' daw, l-oskurità qiegħ, olive void, profondità, ilma, xorb, arqa, periklu, trasparenza, dawn jaqadhom u jorbothom kollha flimkien. Il-metafora tal-bir tidħol fl-iskema ta' dwejja biex issaħħaħ il-koerenza tal-għanja bil-bordata li tevoka fl-ewwel parti tagħha. Mal-funzjoni tal-paragun, il-metafora tingħata funzjoni addizzjonali li tevoka il-qada mentali tan-narratur. Bekk fl-iskema ta' dwejja jidħlu dawn l-idejat. L-ewwel għandna taraġġ imqassar, jiġifieri taraġġ qasir għax ma jilħaqx il-qiegħ jew wiċċ l-ilma. Idea li tintrabat mal-ħsieb tal-periklu. Taraġġ qasir, jiġifieri li ma jilħaqx s'isfel, allura inti sa fejn se tasal. It-tieni idea, xewqana l-arqa. Idea li turi x-xewqa għas-suiċidju. Tantu mdejja li irrid joqtol lilu nifsu. Nitla u nerġa' ninżel, issa mela l-ewwel kellna x-xewqa. Fil-kuntest tal-baħra hawnhekk għandna l-azzjoni tal-arqa. Ġifieri qed jimmaġina din l-azzjoni li hu qed jereq. Imbagħad għandna fil-baħar il-ħali din hija idea li tkattar il-bordata imqalba tan-narratur. B'din il-funzjonalizzazzjoni tal-metafora tal-bir, tal-bir font, kaxaro jikxef ir-rappreżentazzjoni mentali tan-narratur. Jiġifieri minn dak li jgħid qed jurina moħħu, qed jixref moħħu. U naturalment dak li qed jurina huwa tipiku wkoll ta' żmienu. Fil-Medjuevu dawn kienu xbiat komuni fil-poeżija ta' dik il-ħabta. B'dan il-mod, mela Kaxaro ippreżenta poeżija li tista' titqies fuq il-livell spiritwali fejn il-qalb bla rażan hija referenza għall-intemperenza tal-bniedem. L-identità tal-ewwel persuna li jerika tibqa' mistura għax il-poeżija tirreferi għall-bniedem. Issa hawnhekk qed nipprova nagħti interpretazzjoni u din l-interpretazzjoni hija soġġettiva ħafna sewwa ta' din il-poeżija. Għalhekk nistgħu ngħidu li l-poeta huwa l-midneb mela hawnhekk. U qalb il-bniedem warbet il-virtù teologali ta' temperanza jew tar-rażan tax-xewqat. Dan in-nuqqas ta' taqqis tefgħu f'bir fond kollu dlam, simbolu tar-ruħ mitlufa minħabba d-dnub bħalma tidher f'dan tiegħu wkoll. U ġablu l-maltemp f'ruħu fil-letteratura ta' dak iż-żmien, it-taqlib fin-natura spiss kien jirrifletti l-qagħda konfuża tar-ruħ. It-tiġrif tad-dar hija l-waqgħa fid-dnub, it-telfa tal-grazzja tal-Alla ġifieri. U l-waqgħa, ġifieri ma kellux pedamenti morali sodi, ma kienx it-tort ta' min'almu tal-bennejja, imma t-tort jew stess li d-dineb għax tefa' l-prijoritajiet tiegħu ħażin u żbalja fil-ġibdiet bl-qies. Ġifieri għawet jieħu r-responsabilità ta' Emilu. Dan l-għarfien li l-ħtija kienet biss tiegħu huwa l-ewwel pass lejn it-tama għax ħar responsabilità ta' Emilu. Il-midneb jaqtaħħa li jbiddel ħajtu. Il-bidla, fis-sens ta' dan il-kuntest, tfisser it-treġija lejn il-kontroll u l-qies għandha l-frott tagħha. U l-frott tagħha naturalment huwa li il-bniedem immatura għadda minn esperjenza ta' tiġrib immatura u ħa dik id-deċiżjoni li jinbidel għax hawnhekk qed jitkellem fuq ħajtu. Sewwa. Il-poeżija għalhekk tasal famla ta' konsolazzjoni bl-għarfien li dejjem wieħed jista' jirritorna lejn it-triq it-tajba tal-grazzja bil-weda tal-għena. Il-frott tar-rażan dik hija l-għena li sajġib il-frott tar-rażan. Mhix rassenjazzjoni li għannaw, imma sfida erojka tar-ruħ li biħsieba tibni għemila fuq morali soda. U allura hawnhekk il-midneb illi jasal biex jieħu din id-deċiżjoni illi jbiddel ħajtu, sewa, qed jidher bħala l-eroj. L-importanza tal-kantilena allura tinsab fil-fatt li hija l-ewwel poeżija li għandna bil-Malti, ta' teħjil tal-Malti medjevali, ma kienx ċans nitkellmu fuqhom daw hemm ruxmata xi tajt fuq l-elementi lingwistiċi, u turi t-tlaqih bilingwi tas-Semitiku mar-Rumanz. Jiġifieri anka dik il-ħabta sewa diġà kien hemm il-bilingwiżmu. Sa nofs is-seklu 15 ma kienx hawn min jikteb bil-Malti. U waqt da stant wieħed jipprova jifhem għaliex għax għarok jitba bil-Malti u forsi jekk kunu rridu nispekulaw najdu kien esperiment biex jara daqsxejn jekk ħsieb profond bħal dan kienx possibbli li jfissru Pietru Caxaro fil-Malti. Lingwa dik il-ħabta kienet għadha meqjusa bħala dialett tarbi li ma kellha l-ebda importanza. Ma kellha l-ebda importanza għaliex kienet biss għal nies illi baqas kellhom sem fit-tmexxija ta' pajjiżhom. Dejjem kienu maħkumin mill-barranin, hawnhekk mill-Ispanjoli, jiġifieri, u anka in-nobbli Maltija dina x'aktarx li mhux bil-Malti kienu jitkellmu. Temna. U Pietru Caxaro li f'postijiet oħra nsibuh illi kien daqsxejn ta' ribell ukoll, donnu rrid jisfida anka il-mentalità ta' dawk illi kienu fi żmienu daqsxejn importanti soċjalment, illi minflok ma jikteb bil-Latin jew bl-Ispanjol jew b'xi lingwa li kienet meqjusa rispettabbli dik il-ħabta, qabadu kitba bil-sien tal-bniedem komuni. Ftit qabel Dante għamel l-istess ħaġa meta kiteb id-Divina Kommedja, ma kitibix bil-Latin, Dante se kien bravissimu għal-Latin, seda kitibha bil-Latin, imma għalle, niktibha bil-Vulgar, bil-lingwa tan-nies komuni. Jiġifieri hawn Pietru Caxaro donnu qed jagħmel dik l-istess ħaġa, ħa ngħidu kienet il-moda tal-Ewropa li ċerti affarijiet jissarfu fil-lingwa mitkellma tal-bniedem komuni. Jiġifieri hija din il-poeżija kienet immirata għal poplu in ġenerali biex ngħidlek. Dika zilini da xej diffiċli għaliex tinsiex li dina instabet miktuba bl-idejn sewa mhix ippubblikata ġifieri. Xi 80 sena wara Pietru Caxaro. Ma dak iż-żmien forsi f'xi forma jew oħra. Forsi ra. Wieħed jista' jispekula jgħid li dina sawwara. Forsi jien ngħid għalih personali biex juri li ċerti affarijiet setgħu jsiru bil-Malti sewwa. Però ma naħodix bi kbira li rax imkien din, ġifieri anke f'xi assemblea, per eżempju, niftehmu. Ma nafu xejn. Il-faqar li għanna fuq din ikonna najdu li ma nafu xejn. Ġifieri kull ħaġa li najdu nispekulaw anke t-tifsira tagħha. Fimt, hemm diversi verżjonijiet tat-tifsira tagħha, hemm min jgħid li hija xi ħaġa personali għaliex per eżempju xtaq jiżewweġ lill-Franka u dina Franka nieża sabulu oġġezzjoni għaliex Missier Pietru Caxaro kien il-parrinu tagħha allura hemm rubija spiritwali għal ma żdax jiżewweġ u dan ħadha kontra din id-deċiżjoni u għalkemm rebaħa fl-aħħar spiċċa xorta ma' żewġux daw jiġri hemm diversi interpretazzjonijiet issa li ma' minnhom huma qed tajbin ma nistgħux ngħidu għaliex m'għandniex dokumenti. Biss jien inħobb niddiskuti għadi talli hi u talli hi hija poeżija allegorika żgur qiegħda tirrappreżenta xi ħaġa. U l-iktar li nistgħu niġġeneralizzaw hija li kellu xi tir f'moħħu ma rnexxilux dan u wasal fi stat li jiddispra, jaqta qalbu f'temna, però mument f'dak il-niket tiegħu jaraf li jista' jirranġa hemm soluzzjoni. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum ħarisna lej l-istil letterarju ta' Pietru Caxaro. Il-ġimgħa li ġejja ħanħarsu lejn l-istil barokk tal-proża reliġjuża ta' IS Mifsud u FS Baldacchino. Silejn flimkien ma' Dr. Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, inkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.